to przestanę kochać wszystkich bez wyjątku i kiedyś się nauczę oddychania pod powierzchnią jej pięknych fal. Daj mi parę lat, daj mi parę lat, daj mi parę lat. Wszystko robi na mnie wielkie wrażenie. Rzucasz perły przed świnie, wolę świnie od pereł. To nowa piosenka Gaby Kulki. Wielkie wrażenie. Znajdę ją Państwo w zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. 19 minut po 11 w nocy z poniedziałku na wtorek polskiego czasu odbyła się 66. ceremonia rozdania najważniejszych nagród amerykańskiej telewizji, ale też w erze wielkich seriali, w której żyjemy, to ta ceremonia być może jest nawet równie ważna jak Oscary. W każdym razie czerwony dywan był równie szeroki jak na Oscarach. Znamy już oczywiście wyniki, a teraz pora na chwilę refleksji. Jan Niebudek. The Emmy goes to Bryan Cranston. Dla osób świadomych tego, że nagrody Emmy bardzo są zbliżone do Oscarów, czyli są to dosyć, powiedzmy, konserwatywne gremia, które przyznają te nagrody, więc tam nowości muszą się Akademii trochę opatrzyć, zanim zostaną zauważone w pełni i nagrodzone. Mówi Aneta Kyzioł, dziennikarka tygodnika Polityka i współautorka poświęconego serialom bloga Seryjni. To jest jedna rzecz, a druga sprawa jest taka, że to był dosyć specyficzny rok, ponieważ mieliśmy finał genialnego serialu Breaking Bad. Co dziwne, to był świetny finał świetnego serialu, ponieważ to nie jest regułą, że seriale, które się świetnie zapowiadają, do końca są naprawdę dobre. Wspomnieć należy tu przede wszystkim o nagrodzie aktorskiej dla Briana Cranstona. Wręczyła mu ją Julie Louis-Dreyfus. Nie obyła się bez pocałunków. Oboje wcześniej spotkali się na planie serialu Seinfeld. Nagrodzono też m.in. obsadę drugoplanową serialu Breaking Bad. Te nagrody się twórcom Breaking Bad wszystkie należały, dostało ich 5. No ale efekt był taki, że w głównych kategoriach zostały pominięte świeże seriale, które były faworytami i krytyków, i części widzów. Czyli Detektyw, nowa produkcja HBO. You wonder ever you're a bad man? World needs bad men. Świeża, inteligentna, świetnie zagrana, z fantastycznymi plenerami. Jedynym minusem była być może sprawa, przynajmniej ja tak uważam, ale jest wiele osób, które są zachwycone tym serialem. Błaha sprawa i kiepski finał. Serial, który został zgłoszony w kategorii najlepszy serial dramatyczny i przegrał tutaj na całej linii z Breaking Bad. Gdyby został zgłoszony w kategorii miniseriale, a był serialem krótkoodcinkowym, miałby większe szanse, ponieważ w tej kategorii walczyłby głównie z równie świetnym serialem Fargo. I kto wie, jaki byłby werdykt. W kategorii miniseriale wygrało Fargo. I am prepared to behave like a model inmate and I feel I no longer pose a threat. Zostało pominięte też w nagrodach Orange is the New Black, produkcja świeża, inteligentna platformy Netflix. To jest serial, który dzieje się w kobiecym więzieniu, do którego trafia biała 30-latka za przewiny sprzed 10 lat i trafia do szalonego świata, w którym każda z kobiet ma swoją bardzo interesującą historię. Świeży, inteligentny serial twórczyni już znanej, legendarnej Trawki. Został pominięty zupełnie, a przynajmniej w kategoriach aktorskich na pewno należały się aktorkom nagrody. Jeśli chodzi o nagrody dla aktorek, statuetki trafiły do Julie Louis-Dreyfus za serial VIP, główna rola w serialu komediowym, Juliany Margulies za Żonę Idealną, serial dramatyczny, wreszcie do Jessica Lange za American Horror Story. What a relief it'll be to millions of school children to know you survived. Kategoria film telewizyjny albo miniserial. Za tę samą produkcję nagrodzono zresztą w tym przypadku za rolę drugoplanową także Kathy Bates. Jak już powiedziała Aneta Kyzioł, Orange is the New Black rywalizowało w kategorii serial komediowy. Przegrało z Modern Family, współczesną rodziną. To jest ulubiony serial komediowy Akademii przyznającej Emmy, ponieważ to już bodajże czwarty raz z rzędu wygrywa. Współczesną rodzinę nagrodzono także m.in. za reżyserię i drugoplanową rolę męską. W kategoriach aktorskich wygrał Jim Parsons, czyli Sheldon Cooper z genialnego, choć zaliczającego ostatnio kiepskie sezony Teorii Wielkiego Podrywu. Cieszyli się też wszyscy fani Sherlocka Holmesa. Właśnie za tę rolę nagrodę odebrał bowiem Benedict Cumberbatch. Na szczęście w innej kategorii zwyciężył Louis C. wychodzący od życia samego Louisa C.K. Serial nazywa się Louis, pokazujący absurd życia w Nowym Jorku, mówiąc w największym skrócie. Bardzo ciekawa propozycja. Nie wygrał w głównej kategorii komediowej, za to dostał inną nagrodę, więc został jakoś tam zauważony. Może w przyszłym roku też zwycięży w głównych kategoriach. See the sun come shining through. Tak śpiewała Sarah Bareilles w części wieczoru poświęconej pamięci twórców, którzy odeszli w minionym roku. Na ekranie pojawiły się zdjęcia m.in. Lauren Bacall, Filipa Seymoura Hoffmana czy Boba Hoskinsa, a o Robinie Williamsie poruszająco mówił w czasie ceremonii nagród Emmy tegorocznej jego wieloletni przyjaciel Billy Crystal. A do listy seriali, które wygrywały już Emmy, można dopisać dwa przeboje, House of Cards i Gra o Tron, w tym roku pominięte, a Breaking Bad zwyciężyło zdecydowanie. I to może być zachętą dla tych wszystkich, którzy dotąd nie widzieli tego serialu, żeby zaległości nadrobić. Z Anetą Kyzioł rozmawiał Jan Niebudek, a ta artystka również ma serialowy udział w jednej z piosenek towarzyszących napisom początkowym w serialu Orange is the New Black. Regina Spektor. Put on the ground, and by protecting my heart truly, I got lost in the sounds I hear in my mind. All of these voices I hear in my mind, all of these words I hear in my mind, all of this music, and it breaks my heart. When it breaks my heart, suppose I never, ever met you. Suppose we never fell in love. Suppose I never, ever let you kiss me so sweet and so soft. Is gonna get better, gonna get better, better, better, better, better, better, better, better. I never love nobody fully. Always one foot on the ground. And by protecting my heart truly, I got lost in the sounds I hear. My mind. when it breaks my heart. Breaks my heart. When it breaks my heart. When it breaks my heart. When it breaks my heart. When it breaks my heart. Autopromocja. Biegam, bo lubię. Tak mówi o sobie coraz więcej osób. My też biegamy, bo lubimy. I mówimy o tym w Trójce w każdy czwartek o 17.20. Zapraszamy też wszystkich niezdecydowanych i tych, którzy już bieganie polubili, na zajęcia pod okiem profesjonalnych trenerów w całej Polsce co sobotę o 9.30. Do usłyszenia i do zobaczenia. Krzysztof Łoniewski i Paweł Januszewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Akcję Biegam, bo lubię poleca sponsor, firma Athena, twórca zaawansowanych rozwiązań informatycznych dla biznesu. Autopromocja. 29 minut po 11, pora na Michała Margańskiego. Potwójne pasmo przenoszenia. Był czas, kiedy o moim dzisiejszym bohaterze mówiono wyklęty jazzman. Z powodu wyglądu nazywano go też muzycznym Andy Warholem. Czas jego największej świetności nastąpił na przełomie wieków, kiedy tworzył muzykę na styku jazzu, funku, minimalu, industrialu i techno. Teraz jego muzyczne fascynacje dotyczą amerykańskiego oldschoolowego house'u, który pierwotnie rozbrzmiewał w Stanach Zjednoczonych przede wszystkim między połową lat 80. i 90. Niektórzy pewnie się już domyślają, że mowa dziś będzie o Jimmym Tenorze, który w zeszłym roku razem ze swoją żoną Nicole Willis powołał do życia duet Cola and Jimu. I Give to You My Love and Devotion. To druga wspólna płyta Nicole Willis i Jimmy'ego Tenora. Pierwsza, przypomnę, ukazała się w zeszłym roku i była zatytułowana Enigmatic. Na najnowszym wydawnictwie usłyszą Państwo zarówno kwaśne, acidowe akcenty połączone z jazzowymi elementami, jak i funk, który, jak pewnie wiedzą niektórzy, miał w przeszłości spory wpływ na muzykę house, tak mocno obecną na płycie I Give to You My Love and Devotion. Ale album ten dostarcza również momenty wyjątkowo eksperymentalne, kiedy to muzyka industrialna łączy się z brzmieniem klasycznego fortepianu i przetworzonych instrumentów perkusyjnych. Bardzo Państwu polecam ten album, zwłaszcza że Cola i Jimu po raz kolejny pokazują, na czym polega wyjątkowość współczesnego spojrzenia na staromodne brzmienie. I Give to You My Love and Devotion. I przed nami utwór Open Up Your Chakra z najnowszego wydawnictwa stworzonego wspólnie przez Jimmy'ego Tenora i Nicole Willis. Let it liberate you. Let it liberate you. Kola i Jimu, czyli Jimmy Tenor z żoną. Michał Margański polecał. Michał Margański jutro pojawi się w tonacji trójki, a u nas taka sytuacja. Porter Benz, A Sexual Situation w trójce. Wróćmy jeszcze przed 12 do zestawu do głosowania. Organek. Ta nasza młodość z kości i krwi, ta nasza młodość, co z czasu kpi, co nie ustoi w miejscu zbyt długo. Ona co pierwszą jest, potem drugą. naszą jest, potem drugą. Ta naszą młodość z kości krwi, ta naszą młodość co z czasu krwi, co nie ustoi w miejscu zbyt długo. Ona co pierwszą jest, potem drugą. Ta nasza młodość, ten szczęsny czas, ta para skrzydeł zwiniętych w nas, co nie ustoi w miejscu zbyt długo. Ona co pierwszą jest, potem drugą. Ta nasza młodość w wykonaniu organka jest w zestawie do głosowania. Żeby zagłosować, wystarczy wejść na naszą stronę internetową i znaleźć listę przebojów programu trzeciego do jutra do 12. A jeśli zajrzą Państwo na trójkowy profil na Facebooku, tam zdjęcia dziennikarzy od poniedziałku się pojawiają w bardzo dziwnych okolicznościach. Wyjaśnienie wkrótce, na razie proszę obserwować. but I'm one that you can't see if I'm only 18. To Paolo Nutini sprzed kilku lat, kiedy miał 18 lat. Michał Jakubik, Jan Niebudek, Katarzyna Borowiecka, dziękujemy. Teraz Greta Garbo. Aha, i mamy też książkę dla Państwa. 71335. Do usłyszenia. But it had been so enchanting to be a woman. Not a queen, just a woman in a man's arms. Trójka i wydawnictwo Marginesy przedstawiają książkę Ellen Matson. Greta Garbo, Moja miłość. W przekładzie Justyny Czechowskiej. Czyta Maria Seweryn. Fragment 24. W połowie marca znajdowałyśmy się na kanale panamskim, na pokładzie parowca towarowego zmierzającego do San Diego. Leżałyśmy na podłodze jednej z łodzi ratunkowych i patrzyłyśmy na mewy, które frunęły za nami. Czasem przysiadały na poręczy, a my rzucałyśmy im resztki obiadu. Odkąd wpłynęliśmy na ciepłe wody, jadłyśmy zawsze w łodzi. Greta nie chciała przebywać w jadalni, a nasze kajuty były małe i duszne. W gwiaździste noce zabierałyśmy pościel na dwór i leżałyśmy, rozmawiając i paląc w ciemności, kołysząc się między niebem a wodą w podwieszonej, skrzypiącej konstrukcji. Gdy spytałam Gretę o to, czy przeczytała mój scenariusz, odpowiedziała, że nie ma pośpiechu. Statek płynie spokojnie. Jest jeszcze sporo czasu. Mijaliśmy dżungle pełne tropikalnych ptaków. W jednej z zatok przesmyku panamskiego zarzuciliśmy kotwicę. Patrzyłam na jej milczącą twarz, jej oczy śpiące lub tylko udające sen, ze śmiesznie długimi rzęsami, za które miało się ochotę pociągnąć i sprawdzić, czy nie są sztuczne. Jej twarz była pięknie opalona jeszcze w Göteborgu. Gdy wsiadałyśmy na statek, wyglądała na zdrową, młodą, nietkniętą, jakby nie stało się nic niepokojącego, ani nic takiego nie miało się przytrafić. Już zapomniała o królowej, pomyślałam, podkładając sobie poduszkę pod plecy. Obecnie nic o niej nie wiedziałam. Nie było jej prawie 2 miesiące. Nie powiedziała, dlaczego zniknęła w śniegu, gdzie czas być może płynął szybciej, tak szybko, że ją samą to zaskoczyło. Tu był bardzo powolny. Dopiero następnego dnia mieliśmy minąć ostatnią śluzę na Ocean Spokojny. Pochodziłam tam i z powrotem, by się upewnić, że Greta nie obudzi się od razu, a potem udałam się do jej kajuty i zaczęłam otwierać wszystkie kieszonki i walizki. Przejrzałam wszystkie listy, które chowała w zamkniętej przegródce. Kluczyk przechowywała w pudełku po zapałkach w kosmetyczce. Podnosiłam stosy bielizny i swetrów. Przeszukiwałam góry gazet. Usiadłam niechlujnie na łóżku. Zorientowałam się, że pogniotłam bawełnianą narzutę. Gdy wstałam, żeby ją wygładzić, na półce nad łóżkiem zobaczyłam cienki plik scenariusza. Znów usiadłam, by sprawdzić, co to jest. Film miał tytuł Królowa Krystyna i był napisany przez ludzi, o których nigdy nie słyszałam. Cała grupa pisarzy z obcymi nazwiskami. 9 miesięcy później widziałam go w nowym kinie w Culver City i bardzo mi się podobał. Już wtedy, gdy pierwszy raz czytałam kwestie siedząc na łóżku Grety, wiele z nich brzmiało wyjątkowo pięknie. Gdy doczytałam ostatnie strony, na których młoda, piękna królowa zdejmuje koronę i opuszcza swój kraj, rozejrzałam się za ciągiem dalszym. Musiał gdzieś być. Jeśli go nie ma, to wszystko jest bez sensu. Zorientowałam się, że wbiegam po trapie ze scenariuszem w dłoni. Gdy dotarłam na pokład, pogoda się zmieniła. Niebo miało blady, wilgotny kolor, jak świeży tynk. Steward rozmawiał z Gretą przez poręcz łodzi. Potrząsnęłam drabiną tak gwałtownie, że spadł z palącą się zapalniczką w dłoni. Jego wystraszona twarz zniknęła, a ja wdrapałam się i pochyliłam nad Gretą, która znów leżała na poduszkach, podłożywszy jedną rękę pod głowę. W drugiej trzymała niezapalonego papierosa. Patrzyła na mnie spod zmarszczonych brwi. Miała ten swój najbardziej posągowy wygląd. Wściekłość, która zamazała mi większość widocznego świata, sprawiła, że jeszcze wyraźniej widziałam to, co z niego pozostało. Greta, zaaranżowana na dnie łodzi w wielki, silny kwiat, rozwijający płatki we wzór godny podziwu. W każdej chwili potrafiła zagrać ten pokaz, bo przecież nie pokazywała siebie. Machałam scenariuszem. Odpowiedziała, pokazując mi papierosa i sugerując, że mam go zapalić. Potem stała się kimś innym. Może tym razem sobą. W każdym razie przyciągnęła mnie do siebie na poduszki i powiedziała: to tylko propozycja. Nic jeszcze nie jest postanowione. Ale to przecież zupełnie inny film, krzyczałam. Jak możesz w ogóle rozważać coś takiego? A co w tym złego? Spytała, siadając i krzyżując nogi. Przerzucałam kartki. Widziałam tylko fragmenty. Wielkie, ślepe plamy ukryły tekst. Między nimi czytałam urwane zdania. Królowa obejmuje Antonia. Jestem taka zmęczona byciem symbolem. Miłość wszystko zmienia. Nie odrywała wzroku od horyzontu. W drogę, w drogę. Co w tym złego? Spytała ponownie. Uważam, że jest tam kilka ładnych scen. Ale to zupełnie inny film. Najważniejsze, by był dobry. Ale ten wszystko upraszcza. Królowa zakochuje się i dlatego opuszcza tron. Przecież tak nie było. Nie wiemy, jak było. Trzeba trochę wymyślić. Tak w każdym razie nie było. Nie chciała być żoną. Czułam, że mówię tylko płytkie, głupie rzeczy. Spróbowałam jeszcze raz. Wychowano ją na królową. Nie mogła się złamać. To by ją upodobniło do innych kobiet. A ona nimi gardziła. Gardziła wszystkimi kobietami. Dobrze, żeby widzowie nie wiedzieli o tym. Ale ona traci władzę nad samą sobą. Tego chyba nie chcesz. A stara królowa, a noc w chatce. No już. Uspokajała mnie, podając mi chusteczkę. Nie mogłam pojąć, dlaczego nie udało mi się lepiej obronić królowej. Wytarłam nos, a potem powiedziałam już bardziej opanowana: musisz przeczytać mój scenariusz. Tam jest wszystko, nie potrafię teraz wyjaśnić, ale ona nie mogłaby opuścić swojego kraju dla kogoś, tylko dla siebie. Rozumiesz? Taka była jej natura. Nie możemy jej tak umniejszać. Ale muszę myśleć o moich widzach. A oni nie chcą oglądać starzejącej się królowej, powiedziała Greta. Zresztą teraz, gdy o tym myślę, to ja też nie chcę. Nie uważasz, że pierwsza scena jest świetna, gdy zeskakuje z konia, potem biegnie na górę po wszystkich schodach, a za nią psy? No, ale mój scenariusz? A Mercedes? A ty przez cały czas siedziałaś w Selen i czytałaś trzeci? Tak to się odbywa. Ktoś ma pomysł, ktoś inny pisze historię. Trzy inne osoby zajmują się dialogami, a na końcu jest film. Ale dlaczego? Nie zadawaj więcej pytań. Nie wiem. Po prostu tak się stało. Zresztą to nie ja decyduję. Pokazała palcem na pasmo mgły tuż nad wodą. Czy to zwiastun monsunu? Nie sądzę. Pora deszczowa zaczyna się w maju. O wszystkim wiem zbyt mało, powiedziała, zwieszając głowę. Posłuchaj, poproszę ich, żeby spojrzeli na twój scenariusz. Możemy wybrać ten, który pasuje najlepiej. Ale sama musisz go najpierw przeczytać. Mam jeszcze czas, odrzekła i znów się położyła. Usadowiłam się na ławce i spojrzałam w stronę plaży, gdzie z zieleni parowało gorąco. Nie rozumiałam, dlaczego nie mogłyśmy czasem wykorzystać postoju i zejść na ląd, popatrzeć na ptaki, małpy i mięsożerne rośliny, skoro tu byłyśmy. Dlaczego nigdy nie miała na nic ochoty, nigdy na nic nie mogła się zdecydować? Dlaczego zawsze była taka zmęczona? To jednak trochę dziwne. Dlaczego teraz, gdy masz taką możliwość, nie zrobisz trochę bardziej wymagającego artystycznie filmu? Wróciłam do wątku. To nie ja decyduję, powtórzyła, nie otwierając oczu. Teraz tak. Jestem pewna, że uda nam się znaleźć szwedzkich inwestorów, którzy zechcą zrobić prawdziwy film. Ale ja mam kontrakt z MGM, powiedziała. To już wiesz.

Litwa stanowczo potępia działania Rosji na Ukrainie. Wzywa Moskwę do wycofania swoich żołnierzy. Londyński Times wstawia się za kandydaturą polskiego premiera na stanowisko szefa Rady Europejskiej. Już za kwadrans. Sąd w Nowym Sączu zdecyduje, czy za kratkami pozostanie znachor, z którego porad korzystali rodzice półrocznej Madzi z Brzeznej. Sędziowie rozpatrzą zażalenie na przedłużenie tymczasowego aresztowania Marka Haslika o kolejne 3 miesiące. Mężczyzna trafił za kraty w maju. Według prokuratury 66-latek miał przekonać rodziców Madzi do zrezygnowania z opieki medycznej i ograniczenia karmienia. Dziecko zmarło z powodu wygłodzenia. Śledczy cały czas szukają innych osób, które miały kontakt ze znachorem. Na razie na apel odpowiedziała tylko jedna osoba, mówi prokurator Anna Wolska-Górna. Była to osoba, którą pan Marek Haslik diagnozował, oczywiście w cudzysłowie, i udzielał niby porad medycznych i wskazywał sposób leczenia tej choroby. Znamiona zostały zrealizowane w stosunku również do tej osoby, przestępstwa. Śledczy liczą na kolejne zgłoszenia. Takie osoby, które miały kontakt z Markiem Haslikiem, bądź były świadkiem takiego kontaktu. Takich osób poszukujemy. Zadaniem prokuratora jest ustalenie, czy faktycznie doznali z tego tytułu jakiejś szkody. Marek Haslik ma postawione 2 zarzuty. Pierwszy dotyczy kierowania rodzicami półrocznej Magdy w sposób, który doprowadził do nieumyślnego spowodowania śmierci dziecka. Drugi dotyczy świadczenia usług medycznych bez uprawnień i za pieniądze. Mężczyzna nie przyznaje się do winy. Litewskie władze mówią wprost o rosyjskiej inwazji na Ukrainę. MSZ w Wilnie zdecydowanie potępiło działania Moskwy. Jak podkreśla, akcje podejmowane przez Rosję są jawnym złamaniem fundamentalnych zasad prawa międzynarodowego i otwarcie uderzają w ukraińską suwerenność i integralność terytorialną. Litwa wezwała Rosję do natychmiastowego wycofania sił wojskowych, broni i wszelkiego sprzętu. A Moskwa będzie wyjaśniać, jak to się stało, że Rosjanie walczą wspólnie z separatystami. Rada do spraw praw człowieka przy prezydencie Rosji zamierza zwrócić się do komitetu śledczego, by sprawdził rozkazy, które mogli wydawać wojskowi dowódcy. Chodzi o polecenia, w wyniku których rosyjscy żołnierze znaleźli się na terytorium Ukrainy. Z Moskwy nasz korespondent. Portal internetowy gazety Kommersant napisał, że wszystkie rozkazy były wydawane ustnie, dlatego trudno będzie przeprowadzić kontrolę. Siergiej Krywienko z prezydenckiej Rady do spraw praw człowieka powiedział, że od wczoraj zaczęły przychodzić skargi od komitetów żołnierskich matek i od rodziców wojskowych, którzy informują, że zostali skierowani do walk na Ukrainę. Krywienko powiedział, że są wątpliwości, czy takie rozkazy są zgodne z prawem. Wcześniej Rada do spraw praw człowieka przy prezydencie Rosji zwróciła się do komitetu śledczego Rosji z prośbą o sprawdzenie faktów śmierci kilku żołnierzy. Są informacje, że mogli oni zginąć na terytorium Ukrainy. Dziś jeden z liderów separatystów z Ukrainy potwierdził, że w ich szeregach wojują rosyjscy wojskowi, którzy w jego opinii są ochotnikami. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Moskwa. Tusk na prezydenta to tytuł w jednym z najpopularniejszych dzienników na Wyspach Brytyjskich. Londyński Times popiera kandydaturę polskiego premiera na stanowisko przewodniczącego Rady Europejskiej. Już w poniedziałek premier David Cameron namawiał Donalda Tuska do kandydowania w nadziei, że szef polskiego rządu pomógłby mu wynegocjować nowe warunki brytyjskiego członkostwa. O szczegółach nasz londyński korespondent. Times poszerza ten zakres oczekiwań od Tuska, wyjaśniając pod tytule swego artykułu: polski premier to właściwy człowiek, by zaostrzyć odpowiedź Unii wobec Rosji. Times przypomina, że Donald Tusk to nie brukselski aparatczyk jak Jean-Claude Juncker, nie podziela jego zapędów federacyjnych i lepiej rozumie państwa pozostające poza strefą euro. Tusk to również typ wolnorynkowego biznesmena, czego dowiódł w stanie wojennym, kiedy po wyrzuceniu z pracy założył firmę czyszczenia i malowania kominów fabrycznych, pisze Times. Może jako prezydent Unii spojrzałby też szerzej, nie z wąskiej polskiej perspektywy, na problemy, jakie sprawia innym masowa imigracja. Jedyny kłopot to, że wybór Tuska na prezydenta Unii zmniejszyłby szanse na obsadzenie w roli szefa unijnej dyplomacji, prężnego i nieprzebierającego w słowach Radka Sikorskiego, martwi się Times, albo Bułgarki Krystaliny Georgijewej. Bo ktokolwiek miałby obsadzić to stanowisko, musi być świadom zagrożeń ze strony ekspansywnej Rosji. Unia powstała po to, by nowa wojna w Europie była nie do pomyślenia. Następna generacja przywódców musi spełnić tę historyczną misję, konkluduje Times. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. To był serwis Trójki. Pogodnie, ale będzie się też chmurzyć i miejscami przelotnie padać. Deszcz głównie na północy, ale też w centrum i na wschodzie. Cieplej niż wczoraj na Podkarpaciu, Podlasiu i Wybrzeżu 18 stopni, w centrum 19-20, na Dolnym Śląsku 22 stopnie. Trójka. Program trzeci. Euronet Plus. Polskie Radio. za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Witam Państwa, dzień dobry, to już 6 minut po południu. W 2007 roku Rumunia i Bułgaria zostały przyjęte do Unii warunkowo. Komisja Europejska wskazywała na konieczność walki tych państw z ogromną korupcją, zorganizowaną przestępczością. Bułgaria i Rumunia zostały wówczas objęte unijnym monitoringiem, a publikowane regularnie raporty opisywały stan rzeczy. Zdaniem Komisji Europejskiej bułgarscy politycy w wielu przypadkach wspierali, wywierali naciski na śledczych, którzy umarzali niewygodne postępowania. Lepiej przez komisję oceniana jest Rumunia, chwalona za reformę sądownictwa, walkę z korupcją. Rzecz jasna, problem korupcji dotyczy nie tylko Rumunii i Bułgarii. Z opublikowanego kilka miesięcy temu raportu wynika, że korupcja kosztuje gospodarkę Unii Europejskiej ponad 120 miliardów euro rocznie. Komisja określiła jej poziom jako zapierający dech. Ciekawe, czy komisja swoją drogą zauważa, jak często uchwalane przez prawo krajowe, uchwalane także unijne, sprzyja po prostu korupcji, jak często uznaniowość, swoboda decyzyjna urzędników do korupcji zachęca. Dziś pytanie, czy Unia Europejska radzi sobie z korupcją? Już teraz czekam na Państwa telefony. 7 trójek na początku 22. Ciekaw jestem, jakie mają Państwo obserwacje, doświadczenia z Polski, także z innych państw. Spróbujemy połączyć się teraz z Sofią. Tam Marcin Pośpiech. Witam, kłaniam się. Dzień dobry, kłaniam się. Jak mnie słychać? Dość dobrze. Spróbujmy. No to... Aczkolwiek